awet aku, awet aku. Cuh. Aku iki wae nengen dik beh ndak mampu aku. DJ musik lho iki. Ada Mbak Yenin kan. Ada Mas Deni. Alhamdulillah gak bisa kerja ya. Jujur ati iki loro durung iso nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diobong karo kahanan biyen janji bareng-bareng ngrasane susah lan seneng saiki kowe medhotke angen-angen tak kuatke ati yen kudu Okay.